De dames en heren ABBA. En One of Us. Tja. Lekker nummer uit 1981. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Dus je denkt bij jezelf, hey, wie is dat? Blokhuizen? Ik dacht Bert de Wolf, ja. Ik was gisteravond even een beetje in de bodem. Ik dacht al dat het woensdag was, maar het is vandaag woensdag. Dus morgen is Bert de Wolf je gastheer, niet vandaag. Dus vandaag moet je het even met mij doen. En ja, ik heb de keuze voor de muziek gemaakt vandaag, dus ik ben helemaal schuldig. Maar ook schuldig aan de onderwerpen die vandaag allemaal voorbij komen. We gaan het zo meteen hebben bijvoorbeeld over tegelbelasting. Is dat een goed idee? Onze verslaggever Jeroen van Gent ging de regio in om dat de mensen te vragen. Wat vindt u van tegelbelasting? En wat is het eigenlijk? Han van der Horst is er ook weer bij vandaag met zijn column. Hij gaat het hebben over Welker. Over wie? Over Welker. Ja. En wie dat is, dat hoor je zo meteen. En een jongerenorganisatie komt naar Nederland eigenlijk. En naar Schiedam ook dat nog. JINC. Wat is dat voor jongerenorganisatie? Wat hebben ze voor doelstelling? En wat gaan ze betekenen voor de Schiedammers? Je hoort het allemaal hier. In jouw late avond. That when it snows, my eyes become alive, and the light that you shine can't be seen. Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light, and the light that you shine can't be seen. So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now, won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large, and the light that you shine can't be seen? Ooh, the more I get.

om te vragen naar de mensen van wat vinden jullie van de tegelbelasting? Wat is dat nu weer? Je hoort het allemaal bij Jeroen van Gent hier in de late avond. Steeds meer intensieve, hevige regenval en steeds meer betegelde tuinen. Ja, dat kan zo niet veel langer. En in veel gemeenteraden in de regio Rijnmond, maar ook daarbuiten, in heel Nederland eigenlijk wel. Maar dit programma gaat natuurlijk over de regio Rijnmond. Ja, in steeds meer gemeenten gaan er stemmen op om die betegelde tuinen, die trend van steeds meer tegels in de tuin, tegen te gaan. Hoe doe je dat? Ja, een belasting. Tegenbelasting? Geen interview, ja. Nee, dat slaat helemaal nergens op, vind ik. Ik bedoel, daar kies je zelf voor, toch? Of je groene handen hebt of niet. Dat vind ik. Ja, de gemeente wil dus kennelijk beïnvloeden met een soort van belasting. Liever geen tegels. Dat slaat nergens op, toch? De belasting, ja. Als je daar belasting over moet betalen, je betaalt overal al belasting over. Ja, best. Ik vind dat een beetje belachelijk. Je trekt een pruilip. Een tegelbelasting, dat hoop ik niet dat het ooit komt. Ja. Stimuleer de mensen dan dat ze wel wat meer groen gaan aanleggen en zo. En help daar mensen wat mee. Maar tegelbelasting. Nee, ik vind dat een beetje overdreven, eerlijk gezegd. Ja. Ja, want als je daarvoor moet gaan. Eigenlijk. Ja. Vind ik wel heel erg ver gaan. Kan mensen toch niet je wil opdringen, vind ik. En er wordt genoeg voor gewaarschuwd in de krant en zo dat de tegels eruit moeten. Dus dat moeten de mensen toch wel een keer gaan begrijpen, denk ik. Hoewel ze nog overal bezig zijn met betegelen. Oké, dat is dan mooi. Dan kan de gemeente zelf de eigen belasting betalen, want die beheren de meeste tegels in de hele gemeente. Ik denk belasten lijkt me niet zo'n goed idee. Merkt u het zelf ook dat het weer zo verandert? Ik geloof daar wel in. Ik ben niet zo dat ik denk, het valt wel mee. Het weer verandert? Het weer verandert zeker, ja. Veel regen, nou ook in het buitenland, de stormen allemaal en die orkanen en dingen. Het gaat hier ook meer regenen, vind ik. Het wordt wat extremer. Ja. Ik merk best wel dat er de afgelopen jaren dat echt het weer aan het veranderen, ja. Heeft u een beetje een groene tuin? Wij hebben een groene tuin, dus wij hebben geen probleem wat dat betreft. Ah, kijk. Nou. Niet zoveel tegels. Ik vind eigenlijk dat daar een percentage voor moet worden gegeven. Dat je van je perceeloppervlak bijvoorbeeld 25% mag verharden. En dat de rest gewoon tuin mag blijven. Maar het is niet alleen voor het water. Het is ook voor de vogels, voor de insecten. Het is eigenlijk voor de hele manier zoals we met onze natuur om moeten gaan. En als er geen bomen meer zijn en geen struiken en geen hagen, dan komen er geen vogels. Dan hebben de mensen weer te veel muggen of te veel wespen. Maar je haalt de hele circle of life haal je eruit. Ja. Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat je toch wat aan de waterberging gaat doen. Maar ik denk dan meer dat bijvoorbeeld de gemeente aanbiedt om gratis tegels af te voeren of zo. Een handje helpen met een tuin groen te maken in plaats van belasten. Nou, ik weet niet hoe het met uw tuin staat. Is het een beetje betegeld? Bij ons, de voortuin wel. Een beetje. Maar erachter hebben we nog 10 meter tuin met grasveldje border. En voor hebben we ook een terras. En daarna, naast de schuur, een border. En met de buren hebben we ook nog een border. En daartussenin loopt een pad met steentjes. De vraag is dan, kan het regenwater goed weg? Ja. Dat kan goed weg? Ja. Nee, ik heb er echt voor gekozen bewust. Dus voor heb ik allemaal van de kleine steentjes leggen. En dan 2 bakken met wel planten erin. Waarom heeft u ooit gekozen voor tegels? Omdat ik het makkelijk vind. Ik werk heel de dag en ik heb geen groene handen. Dus ik heb wel allemaal bakken staan met groen erin. Want ik vind dat wel mooi, maar voor de rest heb ik geen groene tuin meer. Dat had ik wel. Oké, toch wel? Ja, ik had het eerst wel, maar je moet het echt goed bijhouden natuurlijk, elke dag. Ja. Of elke dag, elke week moet je het echt. En ik heb geen groene handen. Ik vind dat gemeentes eigenlijk veel te laat zijn. Ik heb 15 jaar geleden een nieuwbouwproject gemaakt in Utrecht. En er zijn tussen de achtertuinen staan geen hekken meer. Daar liggen wada's. Dus als er te veel water is, heb je daar een stukje moeras. Trouwens ook prachtig, want dan krijg je allemaal mooie bloemen. Maar het overtollige water, dat komt daar. En dat zakt de volgende 2 dagen gewoon weer in. En niemand heeft er last van. Ik heb zelf een vogelvriendelijke tuin. Maar ondanks dat lopen mij het grasveld ook onder. Weet je? Ach. Dus in die zin, maar dat krijgen ze er waarschijnlijk nooit door. Nou ja. Ja, je weet het niet. Ik begrijp wel de gedachtegang. Ja. Ja, want het is natuurlijk klimaatbeheersing en noem maar op. Merkt u dat het verandert? Nou ja, van die harde buien, echt ongekend vind ik dat hoor, ja. Afgelopen tijd. Ja. Dus het wordt alleen maar meer, heb ik begrepen. Ja, midden in juli, hè? Midden in de vakantietijd van die harde slagregen. Ja, ja. Ja, precies. Hoe zou de gemeente af kunnen dwingen dat bewoners hun tuin aan gaan passen? Niet meer als 25% verharden en 75% van het overgebleven grondoppervlakte gewoon laten begroeien. En dat controleren? Dat controleren. Tegenwoordig ze kunnen met een helikopter kunnen ze in één keer alles opnemen. Dus dat is heel simpel te controleren. Een tuinendrone? Een tuinendrone zou ook kunnen. Maar mensen worden wat angstig van drones en niet van helikopters. Dus. Okay, ja. Maar ze kijken bijvoorbeeld in Barendrecht ook of je niet illegaal achtergebouwd hebt met helikopters. Dan kunnen ze gelijk zien of je voldoende tuin hebt. En daar gewoon een duidelijke regel voor stellen. Een duidelijke regel, maar waar ik het over had in Utrecht, daar hadden de mensen ook de plicht als ze een huis kochten, dat ze ervoor, die tekenden ook voor dat daar ook maar, ik geloof, 30% bestraat mocht worden en bebouwd. En de rest moest groen blijven. Je

One Hit Wonder. Zo heette dat tegenwoordig geloof ik. En vroeger ook hoor overigens. The Sweepers and the Harlem Sound. Hier in de late avond. Het is tijd voor de column van Han van der Horst. Han van der Horst kwam op een rommelmarkt. Het boek tegen van een voorganger, ja. Meer dan een eeuw geleden hield hij de bewoners van Vlaardingen en de Hoekse Waard zijn wijsheden voor. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Laat ik eerlijk zijn, lieve mensen. Wat ik hier bedrijf is een oud kunstje. Talloze zijn me voorgegaan. Natuurlijk had je vroeger geen microfoon of een FM-zendinstallatie. Maar er waren wel preekstoelen met een klankbord erboven. En anders krantjes die je kon gebruiken om een ander lastig te vallen met je wijsheden. Afgelopen zaterdag kocht ik op een rommelmarkt in de grote kerk van Schiedam een oud stuk gelezen groen boek. Het heette Uit de Vroegte, gedenkboek. 1 januari 1878 tot 31 december 1902. Vlaardingen, Oud-Beijerland. De auteur was P.M.H. Welker, bovenmeester van de school in Numansdorp, en met dat boek vierde hij zijn zilveren jubileum als praatjesmaker op grote schaal. Daartoe stonden hem de voorpagina's ter beschikking van twee toenmalige kranten. Het Nieuwsblad voor de Hoekse Waard en de Nieuwe Vlaardingse Courant. Die Welker had net zo'n miniatuurbaardje als ik, maar er prijkte wel een grote snor boven, die heb ik niet. Hij pende zijn stukken in de vroege morgen voordat de lessen begonnen. Welker was zo'n beetje de initiatiefnemer van het Nieuwsblad, omdat hij vond dat de boeren op een hoger niveau moesten worden gebracht. Hij wilde dat ze zelfstandig leerden denken, want begreep hij, als ze dat eenmaal deden, dan zouden ze zijn visie op de maatschappij ongetwijfeld delen. De mensen lieten zich massaal meeslepen door hun hartstochten, dacht meester Welker. Hij zelf deed dat niet. Wat hij vertelde was immers gebaseerd op kennis. Dat was de zuivere waarheid. Net als de meeste bovenmeesters uit zijn tijd was hij een omgevallen boekenkast. Hij zat vol weetjes die hij maar al te graag met de medemens deelde. Hij stelde bijvoorbeeld met collega's een dik leesboek samen met allemaal interessante stukken over uiteenlopende onderwerpen. Van Chlorgas tot Pompeji en van Napoleon tot Columbus. Welker was een volksopvoeder. Ik ga het geluid van Welker door de eter laten klinken. Over een paar maanden zijn er weer raadsverkiezingen. Dan gaan ze u paaien. Luister naar wat bovenmeester Welker daarover te melden heeft. Niet anders dan de keizer en koning handelt de drijver ener partij. Kosteloos verwerft hij uw arbeid. Kosteloos dient gij hem, als hij uw eerzucht maar weet te prikkelen. Ziet gij die timmerman zijn werkplaats verlaten om zijn krachten niet langer aan zijn welvaart maar aan één verkiezing te wijden? De man is benoemd tot agent en correspondent. Als zijn ijver dreigt te verflauwen, wordt hij afdelingspresident. Zijn buurman, die zijn werk ook al in de steek laat, is secretaris. Een thesaurier wordt nog gezocht. Straks wordt er een deputaat gekozen, want er zal raad gevraagd worden aan een congres. De namen komen in de courant, mitsgaders de redenvoeringen die de geachte sprekers hebben opgesteld, van buiten geleerd en losgelaten, met klamme paarlen op het voorhoofd. Ecce homo. Aanziet de mens. De lieden die hem benoemden tot correspondent, agent, deputaat, president, thesaurier, secretaris, die voedsel gaven aan zijn eerzucht en hem zo noopten tot kosteloze arbeid, worden straks rijk, bezoldigde ministers, gouverneurs van Oost of West of koninklijke commissarissen. Dan keert de teleurgestelde president terug in zijn werkplaats, waar hij niet zelden bevindt dat zijn zaken kwijnt en dreigt te verlopen. Treedt een dweper voor u op, die de gave des woords heeft, gij kunt u niet aan de betovering onttrekken. Ge wordt zijn helper, zijn knecht zijn slaaf. Hij bidt met u, hij zingt met u, hij treft uw gemoed, hij overtuigt u dat hij het heil des volks beoogt. Hij neemt uw verstand gevangen. Ook zijn eigen verstand heeft hij omneveld. Hij bedriegt zichzelf en de wereld. Hij is te goed getrouw. Gelijk Marius, Sulla, Brutus, Ravaillac, Balthasar, Gerards, Cromwell, Robespierre, Napoleon en duizend anderen. En toch zal de historie misschien eenmaal aanwijzen als een verderver. Hangt toch de dweper op voor hij zijn 30ste jaar heeft bereikt, want na die tijd wordt die dweper waarschijnlijk een field, zegt Goethe, een van Duitsland's grootste dichters en denkers. Wat kunnen we hieruit leren met het oog op de politiek? Dat we voorzichtig moeten zijn. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. See? Wat een romantiek alweer in de late avond. Spice Girls and Two Become One. En voor een heel ander lied. Iets andere strikking ook. Cadans in het donker. Zo meteen gaan we het hebben over de komst van JINC naar Schiedam. Wat is dat? Je hoort het zo meteen na de Temptations. Ouderwetse Tamla Motown muziek van de Temptations. My Girl, natuurlijk. En na dit ouderwetse gedoe gaan we het hebben over moderne zaken. We gaan het hebben over JINC. Dit najaar eigenlijk, komt JINC naar Schiedam. Deze non-profit organisatie die jongeren uit wijken met sociaal-economische achterstand een eerlijke start op de arbeidsmarkt wil geven, gaat bliksemstages en sollicitatietraining organiseren voor 250 leerlingen van OBS, de Paperclip en het Lentis College. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Jongerenorganisatie JINC komt naar Schiedam. Ik ga daarover praten met Hanke Amels. Welkom. JINC, wat is dat voor organisatie? JINC is een organisatie die jongeren van 8 tot 16 voorbereidt op een goede start op de arbeidsmarkt. En dat doen we in verschillende projecten waarbij we jongeren op de werkvloer brengen en ze een waardevol netwerk geven waarmee ze een goede baan of stage kunnen bemachtigen. Ja, en even concreet naar wat de kinderen gaan doen als ze deelnemen aan dit project. Ze gaan kennis nemen van allerlei beroepen en hoe het werkt in het bedrijfsleven en ook in andere organisaties. Komt er iemand spreken of gaan ze naar de werkplekken toe? Hoe gaat het in zijn werk? Nou, laten we hem in die zin klein maken wat we in Schiedam gaan doen. In Schiedam gaan de leerlingen op bliksemstage. Dat zijn korte stages van 2,5 uur. Waarbij jongeren bij een bedrijf binnenkomen. Groepjes van 8 onder begeleiding van een docent. En ze gaan daar natuurlijk ook horen wat het bedrijf doet. Maar het belangrijkste wat ons betreft is dat ze ook echt wat gaan doen. En zo'n doelopdracht wordt met ons voorbereid. Dus wij hebben zo vaak bliksemstages georganiseerd. Wij kunnen bedrijven helpen om zo'n programma te maken. Dus dat hoeft geen drempel te zijn voor een bedrijf om te zeggen van... wij zijn een kantoororganisatie, er gebeurt bij ons niet zoveel. Wij kunnen ook op kantoor hele leuke bliksemstages bedenken met een bedrijf. Wat doe je dan bijvoorbeeld op zo'n kantoor? Wat laat je die kinderen doen? Wij zeggen zelf altijd, we hebben het saaiste kantoor van Rotterdam. Maar de leukste bliksemstage, ze gaan bij ons bijvoorbeeld afspraken inplannen in een agenda... Dus dan krijgen ze een mailtje en dan staat daarin van... goh joh, wil je voor mij een afspraak inplannen daar en daar op die en die dag? Dan leren ze inderdaad van... goh, wat moet je in een agenda afspraak zetten als je die voor iemand anders inplant? Ze moeten een telefoontje plegen naar een bliksemstagebedrijf. Dat is dan een van onze collega's, maar dat is voor zo'n kind natuurlijk super spannend. Dan gaan ze vragen hoe het is geweest met de bliksemstage... En op die manier zijn er heel wat kleine opdrachtjes te bedenken... zodat de kinderen zeg maar in 2,5 uur echt gevoel krijgen bij hoe het is om te werken bij zo'n bedrijf. En dan zijn er altijd bedrijven die zich makkelijker lenen voor zo'n bliksemstage. Kijk, de Albert Heijns, de supermarkten, die doen heel groot altijd mee. Dat is makkelijker natuurlijk. Maar ook die kantoorbedrijven, wat voor kinderen vaak nog heel veel aantrekkingskracht heeft. Het is vaak heel abstract wat daar gebeurt. Ja, dan hebben ze geen voorstelling computers. Van. Dan doe je een rondleiding en zeg je... dit is de financiële afdeling en dit is de P&O-afdeling. En dan denken die kinderen, er staan allemaal computers. Wat doen ze hier in vredesnaam? Wat is het verschil? Ik zie alleen maar computers. Dat proberen we inderdaad met hele praktische opdrachten. Door die opdrachtjes krijgen ze een beeld van wat er nou eigenlijk echt gebeurt. Ja. Ja, maar ook heel realistisch. Je zit dus wel 8 uur per dag achter een computer. Als jij een economieopleiding hebt gedaan en je gaat op de financiële administratie werken. Dus daar hebben ze nog wel vaak een heel romantisch beeld bij. En onze projecten zijn erop gericht om dat beeld realistisch te maken. Dat als ze ergens voor kiezen, dat het een goede keuze is. En dat het dus niet zo is dat ze er na een jaar achter komen. Maar als ik dat ga doen, dat was niet de bedoeling. Dit was toch eigenlijk de verkeerde keuze. Ik had wat anders moeten gaan studeren. Ja, en dat proberen we heel erg met bliksemstage te doen. Breng ze op die werkvloer en laat ze niet alleen luisteren, maar ook echt iets doen. Zodat ze een ervaring hebben waar ze later over na kunnen denken. Dat op het moment dat ze een studiekeuze moeten maken, dat het een gerichte keuze wordt. Want jullie beginnen er vrij jong mee. Jullie beginnen ook op de basisschool er al mee. Dan hoeft er nog geen studie. Dan moet er natuurlijk wel een middelbare school gezocht worden. En als je bijvoorbeeld in Rotterdam kijkt, zijn er maar 4 scholen waar je techniek kan doen. Als jij weet dat je die kant op wil, dan moet je toch al heel gericht in groep 8 gaan denken van... maar welke VMBO-school kies ik dan? Ja. Want het gaat met name om de doelgroep VMBO-leerlingen. En je moet al, als je 14 bent, moet je je sectorkeuze maken. Dus daarom zitten wij inderdaad de 4 jaar voor die sectorkeuze, zijn wij er... Om ze wat helderheid te laten geven. Zien. En de bedoeling is dat ze echt 2 keer per jaar gaan. Dus dan kunnen ze 8 keer op bliksemstage voordat ze die keuze moeten maken. En bliksemstage is ook meteen ons grootste project. Waardoor we heel veel leerlingen bereiken. En omdat we zien dat het gewoon heel belangrijk is. Dat je weet waar je voor kiest. Ja. Wanneer wordt besloten of dit echt verder in Schiedam een langlopend project gaat worden? Want eigenlijk gaan we niet van start als een gemeente niet mee wil doen. We vinden het belangrijk dat gemeente, bedrijfsleven en onderwijs... dat die zoiets hebben van wij willen dat Jin komt. En als dat zo is, dan gaan we een aanvraag doen. En dat betekent vaak dat we voor 3 jaar een startsubsidie willen hebben... zodat we ons netwerk op kunnen bouwen. En dat we na 3 jaar wordt die subsidie langzaam afgebouwd. Zodat we op eigen benen kunnen staan. En dat het bedrijfsleven inderdaad inmiddels genoeg bijdraagt... om het project te laten voortbestaan. Ja, okay. Ik sprak met Hanke Amels van jongerenorganisatie Jink. En met deze bijdrage van Mariska de Vries... kwam er weer een einde aan deze late avond. Dank voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan wel met Bert Wolf. Dus ga er maar klaar voor zitten om 11 uur. Dan hebben we weer heerlijke muziek en interessante onderwerpen. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten voor zometeen. En als je gaat werken, blijft werken. Een goede wacht. Hou ons veilig als je in de veiligheid zit. Tot besluit Lionel Richie en Willie Nelson met Easy. Fijne nacht. I know it sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you.